Tjo, babacka må nu exera jag har. Tralla, 240 dagar. Tralla, var jag en kronans kar. Tralla, där fick jag till oss luring och äter var dag. Tralla, vem fick jag i lilla nubben ta trädra. Tjo, babacka må vi exera och vi marschera. Vi dansa och vi passera. Det grinner ett för du dejliga mö. Där ute i måneglansen, man filas efter dansen. En kött på lilla munnen, min vän, är du med på den? Trallidå, trallidå, fredredredrallandallandå. Löjtnanter och kaptener kom dera öster. Tralla, bohus med näringsär. Tralla, med packning och gevär. Tralla, där fick vi lära höger och så vänster om. Tralla, och vi fötte ju aldrig bom, trallidå. Tjo, på backa må vi exera och vi marschera. Vi dansa och vi passera. Det grinner för du dejliga mö. Där ute i måneglansen, man vilar sig efter dansen. En kött på lilla munnen, min vän, är du med på den? Trallidå, trallidå, redrallallallallallallallå. Kalle med lilla påset, en mask och baltar. Tralla, mubban i munnen har. Tralla, fjällan är fin och rar. Tralla, kralle, han kryggar rugg och kromboxar sig bara. Tralla, fjällan från Göteborg blir glad, trallar jag. Tjo, på baka må vi exera och vi marschera. Vi dansa och vi passera. Det grinner ut för du dejliga mö. Där ute i måneglansen, man vilar sig efter dansen. En kött på lilla munnen, min vän, är du med på den? Trallidå, trallidå, redrallallallallallå. Böfterna var på korta, min kappa för lång. Trälla, grötrocken var för trång. Trälla, jula ska dock min sång. Trälla, prisa jag ville visa beväringar glad. Trälla, leve för Backamo och Sverige, hurra. Tjo, på Backamo vi exera och vi marschera. Vi dansa och vi passera. Det grinner ett för du dejliga mö. Där ute i måneglansen, man vilar sig efter dansen. En kött på lilla munnen, min vän, är du med på den? Trallidå, trallidå, redrallallallallallå.